ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भगवती लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना और इंद्र के द्वारा मां लक्ष्मी के ध्यान तथा स्तवन किए जाने और पुनः अधिकार प्राप्त किए जाने का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तांतर भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा के लिए प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही वहां पहुंच के सबको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। इंद्र और बृहस्पति सहित समस्त देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, मेरे प्रपौत्र हो, बृहस्पति जी तुम्हारे गुरु हैं और तुम स्वयं भी देवताओं के स्वामी हो, परंतु प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे माता में हैं। भला जिसके तीनों कुल ऐसे पवित्र हों, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे? जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप और माता में अहम मातुल जितेंद्रिय हों, वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाए? क्योंकि यदि पिता, माता में और गुरु ये तीन दोषी हों, तो इन्हीं के दोष से संपन्न होकर पुरुष भगवान श्री हरि का द्रोही बन सकता है, ये निश्चित है। सर्वअंतरात्मा भगवान श्री हरि संपूर्ण प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। उनके देह से निकल जाने पर उसी क्षण प्राणी शव बन जाता है। वे स्वामी हैं और हम सब लोग उनके अनुचर हैं। मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन होकर रहता हूं। शंकर जी ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं। विष्णु के प्राणों की रिष्ठात्री देवी भक्ति श्री राधा प्रकृति के रूप में विराजमान रहती है। बुद्धि को साधी दुर्गा का रूप माना गया है। निद्रायम सुधा आदि ये सभी भक्ति प्रकृति की कलाएं हैं। आत्मा का जो बुद्धि में प्रतिबिंब है, वही जीव है। उसी ने इस भोग शरीर को धारण कर रखा है। जब शरीर का स्वामी आत्मा देह से निकलकर जाने लगता है, तब ये सब भी तुरंत उसी के साथ साथ चल पड़ते हैं। जैसे रास्ते में वर के आगे चलने पर सभी बाराती सज्जन उसका अनुसरण करते हैं। मैं, शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं महाविराट तथा तुम सब लोग, ये सब जिनके अंश और भक्त हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। भगवान शिव ने जिस पुष्प से उन श्री हरि के चरण कमलों की पूजा की थी, वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ था, परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से अलग पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है, वे सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं में प्रधान माना जाता है और उसी की पहले पूजा होती है। देव ने तुम्हें ठग लिया। वास्तव में देव बड़ा प्रबल होता है। इससे भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का प्रत्याग करने से रोष में आकर भक्ति श्री देवी तुम्हारे पास से चली गई है। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ वैकुंठ में चलो, मैं वर देता हूं। अतः तुम वहां लक्ष्मी का भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लोगे। नारद, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ लोक में गए। वहां जाने पर उन्हें पर ब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उस समय वे तेज पुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका श्री विग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्यान्हकालीन असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वे आदि, मध्य और अंत से रहित लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि शांत रूप से विराजमान थे। वे चार भुजा वाले पार्श्वों से और भक्ति सरती से युक्त थे। चारों वेदों सहित भगवती गंगा भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग में भक्ति और विनय का विकास हो चुका था। आंखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान जी से यथावत समस्त वृतांत कह सुनाया। उस समय समस्त देवता अपने अधिकार से च्युत होने के कारण रो रहे थे। विपत्ति ने उनके हृदय में भली भांति स्थान प्राप्त कर लिया था। भय के कारण उनमें घबराहट की सीमा नहीं थी। उनके शीर पर एक भी रत्न या आभूषण नहीं था। वे सवारी से भी रहित थे। उन सभी के मुख मलान थे। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे। कुछ भी करने की शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। देवताओं को ऐसी दीन दिशा में पड़े देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण तथा देवताओं, भय मत करो। मेरे रहते हुए तुम लोगों को किस बात का भय है? मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा। परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूं, तुम लोग उस पर ध्यान दो। मेरे वचन हितकर, सत्य, सारभूत एवं परिणाम में सुखावह है। जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूं। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाला निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता। ये बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है, अतः तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूं। क्योंकि जहां शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर जी की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहां लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण तथा देवताओं, जहां मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहां रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़कर चल देती है जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है। उस मूर्ख व्यक्ति के घर में भी लक्ष्मी चली जाती है। जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहां अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती। जो ब्राह्मण पुंछरी के उदर से उत्पन्न हुआ है अथवा पुंछरी का पति है, उसे महापापी कहा गया है, उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। जो ब्राह्मण बैल जोता है, वह कम लाल्या भक्ति लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता। अतः उसके यहां से वे चल देती है जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक है। उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने में भक्ति लक्ष्मी डरती है, अतः उसके घर से वे चल देती है। जो शूद्रों से यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तिन जो तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को क्रेदता रहता है, जो निराशावादी है, सूर्य उदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता और स्त्री संग करता है, और जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नग्न होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर में साध्वी लक्ष्मी चली जाती है। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तेल दूसरे को लगाता है तथा अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर में रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती है। जो द्विज व्रत, उपवास, संध्या और विष्णु भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर से मेरी लक्ष्मी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मणों की निंदा तथा उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है तथा दया रहित है, उसके घर से जगत जननी लक्ष्मी चली जाती है। जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की चर्चा नहीं होती है और उनके गुणों का कीर्तन होता है, वहीं पर संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भक्ति लक्ष्मी निवास करती है। पिता में जहां भगवान श्री कृष्ण का तथा उनके भक्तों का यश गाया जाता है, वहीं उनकी प्राण प्रिया भक्ति लक्ष्मी सदा विराजती है। जहां शंख ध्वनि होती है तथा शंख, शालग्राम, तुलसी इनका निवास रहता है एवं उनकी सेवा वंदना और ध्यान होता है, वहां लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती है। जहां शिवलिंग की पूजा और पवित्र कीर्तन तथा दुर्गा पूजन एवं कीर्तन होता है, वहां कमलाल्या लक्ष्मी निवास करती है। जहां ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन कराए जाते हैं तथा संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है, वहां पद्म मुखी लक्ष्मी विराजती हैं। नारद, रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से यह कहकर श्री लक्ष्मी जी से कहा, देवी तुम अपने कला से शीत समुद्र के यहां जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा जी से कहा, तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। यो अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकांत भगवान श्री हरि अंतःपुर में चले गए। देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां सभी देवता और दानव एकत्रित हुए मंदराचल पर्वत को मंथन काष्ठ, कच्छप को पात्र तथा शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर वे क्षीर समुद्र को मथने लगे। फलस्वरूप धनवंतरी, वैद्य, अमृत, उश्रवा घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों में रत्न ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा वनमाला, ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने शीर साई सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वनमाला पहना दी। फिर देवता, ब्रह्मा और शंकर के पूजन एवं स्तवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद, यो महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने बतला दिया। इस सारभूत उपाख्यान के प्रभाव से समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो? तो नारद जी ने कहा, प्रभु मैं भगवान श्री हरि का मंगल में गुण अनुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भक्ति लक्ष्मी का अभीष्ट उपाख्यान सुन चुका। अब आप ध्यान और स्तोत्र का प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद प्राचीन समय की बात है, देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया, दो स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित किया और छह देवताओं की पूजा की। वे छह देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूप ने भक्ति मां लक्ष्मी का आवाहन किया। अपने पुरोहित बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की। उस समय उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, ब्राह्मण समाज, गुरुदेव श्री हरि, देववृंद तथा आनंद में ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर विराजमान थे। नारद, देवराय ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भक्ति मां लक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी सामवेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भक्ति जी का चिंतन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। परम पूज्य भक्ति महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान है। इनकी सुंदर साड़ी शरद पूर्णिमा के करोड़ चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है। ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। इस परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। इनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। रत्न में भूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीताम्बर पहन रखा है। इन प्रसन्न वदन वाली भक्ति मां लक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवावस्था से संपन्न रहती हैं और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली हैं। ऐसी कल्याण स्वरूपनी भक्ति मां लक्ष्मी की मैं उपासना करता हूं। नारद इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञा के अनुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भक्ति मां लक्ष्मी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु का भक्ति पूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ समर्पण किया। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित की। भक्ति महालक्ष्मी जो अमूल्य रत्नों का सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता है, ऐसे ये पवित्र आसन सेवा में प्रस्तुत हैं, इसे स्वीकार कीजिए। पाद्य अर्पण करके कमलाले इस शुद्ध गंगा जल को सब लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं। सभी को इसे पाने की इच्छा लगी रहती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है, आप इसे पाद्य रूप में स्वीकार कीजिए। अर्ध्य पदम वासनी शंख में पुष्प चंदन दूर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएं तथा गंगा जल रखकर शुद्ध अर्ध्य प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। सुगंधित तेल श्री हरि प्रिय ये उत्तम गंध वाले पुष्प से सुवासित तेल तथा सुगंध पूर्ण आमल की फल शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है, आप इस स्नान उपयोगी वस्तु को स्वीकार करें। दो श्री कृष्ण कांते वृक्ष का रक्त सूखकर गोंद के रूप में परिणित हो जाता है, इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं, ऐसा ये पवित्र धूप स्वीकार कीजिए। चंदन देवी ये मनोहर चंदन मलयगिरी से उत्पन्न हुआ है। ये चंदन वृक्ष का सार तत्व है, सुगंध युक्त एवं सुखदायक है। सेवा में समर्पित हुए इस चंदन को स्वीकार कीजिए। दीप परमेश्वरी जो जगत के लिए चक्षु स्वरूप है, जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता तथा जो शुद्ध स्वरूप है, ऐसे इज प्रज्वलित दीप को स्वीकार कीजिए। नैवेद्य देवी ये नाना प्रकार का उपहार स्वरूप नैवेद्य नाना प्रकार के रस से पूर्ण तथा विविध स्वाद से युक्त है, इसे स्वीकार कीजिए। अन्न देवी अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना जाता है, प्राण की रक्षा इसी पर निर्भर है, तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है, आप इसे ग्रहण कीजिए। खीर मां लक्ष्मी ये उत्तम खीर चीनी और घृत से युक्त है, इसे अग्नि के चावल से तैयार किया गया है, आप कृपया से स्वीकार कीजिए। स्वस्तिक नामक मिष्ठान लक्ष्मी शर्करा और घृत में सिद्ध किया हुआ यह परम मनोहर स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नैवेद्य है, इसे आपकी सेवा में समर्पित किया गया है, स्वीकार करें। फल कमले ये अनेक प्रकार के सुंदर पके हुए फल जो स्वादिष्ट होने के कारण ही मनवांछित फल देने वाले हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। दुग्ध अच्युत प्रिय सुरभि गऊ के स्तन से निकलता हुआ ये मृत्यु लोक के लिए अमृत स्वरूप परम सुस्वादु दुग्ध है, आप इसे स्वीकार कीजिए। गुड़ देवी ईख के स्वाद भरे रस को अग्नि पर पकाकर बनाया गया ये गुड़ है, इसे ग्रहण कीजिए। मिष्ठान देवी जो गेहूं आदि के चूर्ण से तैयार किया हुआ यह मिष्ठान है, गुड़ और घृत के साथ अग्नि पर यह सिद्ध किया गया है, इसे आप स्वीकार करें। पिष्टक देवी धान्य के चूर्ण से बनाए गए स्वस्तिक आदि चिन्हों से युक्त इस पिष्टक को भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में समर्पित किया है, स्वीकार कीजिए। ईख देवी ईख इस भूतल का एक विशिष्ट वृक्ष है, इससे गुड़ आदि अनेक पदार्थ तैयार किए जाते हैं, अतः यह सुस्वादु रस से युक्त ईख सेवा में अर्पित है, इसे ग्रहण कीजिए। व्यंजन कमले शीतल वायु प्रदान करने वाला यह व्यंजन तथा स्वच्छ चवर उष्ण काल के लिए परम सुखदायी है, इसे ग्रहण कीजिए। तांबूल, देवी ये उत्तम तांबूल कपूर आदि सुगंधित वस्तुओं से सुवासित एवं जिहा को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, इसे आप स्वीकार कीजिए। जल, देवी प्यास को शांत करने वाला अत्यंत शीतल सुवासित एवं जगत के लिए जीवन स्वरूप ये जल स्वीकार कीजिए। माल्य, देवी विविध ऋतुओं के पुष्पों से गुथी हुई असीम शोभा को देने वाली तथा देवराज इंद्र के लिए भी परम प्रिय इस पवित्र माला को स्वीकार कीजिए। आचमनीय कृष्ण कांते ये पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध तथा अन्य को भी सदा शुद्ध करने वाला है, इसे आप रम्य आचमनीय के रूप में स्वीकार कीजिए। शैया, देवी ये अमूल्य रत्नों से बने ही सुंदर शैया वस्त्र आभूषण से सजाई गई है, पुष्प और चंदन से चर्चित है, इसे आप स्वीकार कीजिए। अपूर्व द्रव्य, देवी यही नहीं किंतु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीर को सजाने के लिए परम उपयोगी हैं तथा तो देवराज इंद्र के भी योग्य हैं, वे दुर्लभ वस्तुएं आपकी सेवा में उपस्थित है, इन्हें स्वीकार करें। मुने, देवराज इंद्र ने इस सोत्र रूप मंत्र को पढ़कर भक्ति माँ लक्ष्मी को उपयुक्त द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्ति पूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10,00,000 जप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है, ब्रह्मा जी की कृपा से यह उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्ण में श्री बीज श्रीम, माया बीज हरीम, काम बीज क्लीम तथा वाणी बीज एम का प्रयोग करके कमल वासनी इस शब्द के अंत में डे विभक्ति लगाने पर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए। श्रीम हरीम क्लीम एम कमलवासिन्ने स्वाहा, यही इस मंत्रराज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भक्ति महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावर्णी मनु को राज अधिराज की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल सातों द्वीपों के राजा हुए हैं। नारद, प्रियवत, उतानपाद तथा राजा केदार इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भक्ति माँ लक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए, उस समय वे वरदायिनी सर्वोत्तम रथ से निर्मित विमान पर विराजमान थी और अपनी प्रभा से सब द्वीपति पृथ्वी को आच्छादित कर रही थी। उनकी अंग कांति श्वेत चंपा के पुष्प के समान थी, रत्न में भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, उनके मुख पर मुस्कान छाई थी, भक्त पर कृपा करने के लिए परम आतुर थी, उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था, असंख्य चंद्रमा के समान उनकी प्रभा थी। ऐसी शांत स्वरूपा जगदम्बा भक्ति महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी, उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से पूर्ण थे, उनकी अंजलि बंधी थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्र राज उन्हें स्मरण था, इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है, संसार की सारभूता कृष्ण प्रिया भक्ति पद्मा को अनेक अंशता नमस्कार है, कमल रत्न के समान नेत्रों वाली कमल मुखी भक्ति माँ लक्ष्मी को नमस्कार है, पद्मासना पद्मिनी एवं वैष्णी नाम से प्रसिद्ध भक्ति माँ लक्ष्मी को बार बार नमस्कार है, सर्व संपत स्वरूपनी सर्वदात्री देवी को नमस्कार है, सुखदायिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी देवी को बारंबार नमस्कार है, भगवान श्री हरि की भक्ति उत्पन्न करने वाली एवं हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है, भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर विराजमान एवं उनकी हृदयेश्वरी देवी को बारंबार प्रणाम है, रत्न पद में शोभने, तुम श्री कृष्ण की शोभा स्वरूपा हो, संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी एवं महादेवी हो, तुम्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। शस्य की अधिष्ठात्री देवी एवं शस्य स्वरूपा हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। बुद्धि स्वरूपा एवं बुद्धि प्रदा भक्ति के लिए अनेक प्रमाण हैं। देवी तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, शीर समुद्र में लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, ग्रस्तों के घर में ग्रह लक्ष्मी, प्रत्येक घर में ग्रह देवता, गोमाता सुरभि और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो, कमलाले वासनी कमला भी तुम्ही हो। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करने के अवसर पर सदा का जो उच्चारण होता है वे तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णु स्वरूपा पृथ्वी तुम्ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी तुम शुद्ध सत्य स्वरूपा हो। तुम में क्रोध और हिंसा के लिए किंचन मात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शिवा, परमार्थता एम हरिदास्य प्रदा कहते हैं। तुम्हारे बिना सारा जगत भस्मीभूत एम निस्सार है, जीते जी ही मृतक है, शव के तुल्य है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके भांडव रूप में तुम्हारा ही पधारना हुआ है। तुम्हारे बिना भाई जी भाई बंधुओं के लिए बात करने योग्य भी नहीं रहता है। जो तुमसे हीन है वह बंधुजनों से हीन है, तथा जो तुमसे युक्त है वह बंधुजनों से भी युक्त है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बच्चों में दुधमुंह बच्चों के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो। स्तनपायी बालक माता के ना रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता, ये बिल्कुल निश्चित है। अंबिके, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हरिप्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था तभी तक मैं बंधुहीन भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था। सुरेश्वरी, अब तो मुझे राज्य दो, श्री दो, बल दो, कीर्ति दो, धन दो, यश भी प्रदान करो। हरिप्रिय, मनवांछित वस्तुएं दो, बुद्धि दो, भोग दो, ज्ञान दो, धर्म दो तथा संपूर्ण अभिलक्षित सौभाग्य दो। इसके सिवा मुझे प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, युद्ध में विजय, प्राकर्म तथा परम ऐश्वर्य की प्राप्ति भी कराओ। नारद, इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भक्ति महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों में प्रेम के आनंद के आंसू भर आए थे। देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शीशनाग, धर्म तथा केशव इन सभी महान भावों ने भक्ति महालक्ष्मी से प्रार्थना की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भक्ति प्रसन्न हो गई। उन्हें देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पित की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भक्ति महालक्ष्मी शीत साई भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर प्रसन्नतापूर्वक पधार गई। मुने, ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। ये स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला वड़भाग्य पुरुष कुबेर के समान राज अधिराज हो सकता है। 500,000 जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एम राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भक्ति स्वाहा तथा भक्ति श्रद्धा का उपाख्यान, उनके ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्रों का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु मुनिवर नारायण, आप रूप गुण यश तेज एवं कांति में साक्षात भगवान नारायण के ही समान हैं। मुनि, आप ही ज्ञानियों सिद्धों योगियों तपस्वियों और वेदवेताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से मुझे महान लक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप उचित समझें तो भक्ति स्वाहा, भक्ति श्रद्धा और भक्ति दक्षिणा के चरित्र एवं उनका महत्व सुनाइए। तो सूर्य कहते हैं, मुनियों, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि, सृष्टि के प्रारंभिक समय की बात है। देवता भोजन की व्यवस्था के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारनी सभा में गए। वहां जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भोजन देने की प्रतिज्ञा करके श्री हरि के चरणों की आराधना की। तब भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ रूप में प्रकट हुए। उस यज्ञ में जिस जिस हविष्य की आहुति दी गई वह सब ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया, किंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वरन भक्तिपूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने की बात बतलाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। फिर भगवान की आज्ञा से उन्होंने ध्यान के द्वारा ही मूल प्रकृति की पूजा की। तब सर्वशक्ति स्वरूपनी भक्ति प्रकृति अपनी कला द्वारा अग्नि की दायिका शक्ति स्वाहा के रूप में प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहारनी देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याघ्र चित्त वाली उन भक्ति स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पदम योनि, तुम वर मांगो। तदंतर ब्रह्मा जी ने भक्ति का वचन सुनकर संभ्रम पूर्वक कहा। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम अग्नि की दाहिका शक्ति तथा उनकी परम सुंदरी पत्नी होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवनीय पदार्थ अर्पण करे उसका वह हविष्य देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाए। अंबिके, तुम अग्निदेव की सर्वसंपन्न स्वरूपा एवं श्री रूपनी गृह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भक्ति स्वाहा देही उदास हो गई। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त किया। स्वाहा बोली, भ्रमन, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करने के करके भगवान श्री हरि की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। उन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब स्वप्न के समान ब्रह्म मात्र है। तुम जो जगत की सृष्टि करते हो, भगवान शंकर ने जो मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, शेषनाग जो अखिल विश्व को धारण करते हैं, धर्म जो समस्त देहधारियों के साक्षी हैं, गणेश जी जो संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं, तथा जगदम्बा प्रकृति देवी जो सर्व पूज्या हुई है, ये सब उन भगवान श्री हरि के कृपा प्रसाद का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषि और मुनियों का सर्वत्र सम्मान है। अतः पदमज, मैं भी एकमात्र उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का सा अनुराग चिंतन करती हूँ। ब्रह्मा जी से यह कहकर वे कमलमुखी देवी स्वाहा निरामे भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्हें श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर स्वरूपनी देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गई, क्योंकि वे उन कामेश्वर प्रभु को कांत भाव से चाहने लगी थी। चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वाहा के अभिप्राय को वे सर्वज्ञ प्रभु समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंक में बिठा लिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम वराकल्प में अपने अंश से मेरी प्रिया बनोगी, तुम्हारा नाम नग्नजीति होगा। राजा नग्नजीत तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति के रूप में अग्नि की प्रिया पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों की अंगभूता एवं परम पित्र होगी। अग्निदेव तुम्हें अपनी गृह स्वामी बनाकर भक्ति भय के भाव के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम परम रमणीय देवी के साथ विश्वानंद विहार करेंगे। नारद, देवी स्वाहा से इस प्रकार संभाषण करके उन्हें आश्वासन देकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान होंगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और सामवेद से कही हुई विधि से जगत जननी भक्ति का ध्यान करके उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात अग्निदेव ने मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा देवी का पाणी ग्रहण किया। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। परम सुखप्रद निर्जन देश में रहते समय देवी स्वाहा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों तक वह उस गर्भ को धारण किए रही। तत्पश्चात दक्षिण अग्नि, गृहपत्य अग्नि और आवाहनीय अग्नि के क्रम से उनके मन को मुग्ध करने वाली परम सुंदर 3 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। तब ऋषि मुनि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वरन स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवाविहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंद हैं। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन शीघ्र फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं की आहुतियां मिलने लगी। स्वाहांत मंत्र से ही उनके सारे कर्म सफल होने लगे। भक्ति स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार ये सारा श्रेष्ठ व्याख्यान कह सुनाया। ये सारभूत प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो नारद जी ने कहा, प्रभु मुनीश्वर, अब मुझे भक्ति स्वाहा की पूजा का वह विधान, ध्यान एवं स्तोत्र बताने की कृपा कीजिए जिससे अग्निदेव ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी। तो भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन मुनिवर, भक्ति स्वाहा के ध्यान स्तोत्र पूजा का जो विधान सामवेद में कहा गया है वही मैं तुम्हें बताता हूं, सावधान होकर सुनो। पुरुष को चाहिए कि फल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में शालग्राम की प्रतिमा में अथवा कलश पर यत्न पूर्वक भक्ति स्वाहा का पूजन करके यज्ञ आरंभ करे। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए, देवी स्वाहा मंत्रों की अंगभूता होने से परम पवित्र है। यह मंत्र सिद्धि स्वरूपनी है, सिद्ध एवं सिद्धदायिनी है तथा मनुष्य को उनके संपूर्ण कर्मों का फल देने वाली है। मैं उनका भजन करता हूं। मुने, यो ध्यान करके मूल मंत्र से पाद्य आदि अर्पण करने के पश्चात स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मूल मंत्र ये है, ओम ह्रीम श्रीम वाहनी जायाय देव्ये स्वाहा। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक जो भक्ति स्वाहा की पूजा करता है उसके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। अग्निदेव बोले, स्वाहा आध्या प्रकृत्यंशा मंत्र तंत्र अंग रूपनी मंत्र फलदात्री जगदात्री सती सिद्धि स्वरूपा सिद्धा सदा नृनाम सिद्धिदा हुताश दाहिका शक्ति हुताश प्राण अधिक रूपनी संसार सार रूपा घोर संसार तारनी देव जीवन रूपा और देव पोषण कारणी। ये 16 नाम भक्ति स्वाहा के हैं। जो भक्ति पूर्वक इनका पाठ करता है उसे इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उसका कोई भी कर्म अंगहीन नहीं होता, उसे सब कर्मों में शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन 16 नामों के प्रभाव से पुत्रहीन को पुत्र और भार्याहीन को प्रिय भार्या प्राप्त हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं मुनि, अब भक्ति श्रद्धा का उपाख्यान कहता हूं, सुनो। ये पितरों के लिए तृप्त पद एवं श्राद्धों के फल को बढ़ाने वाला है। जगत श्रष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उनमें 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेज स्वरूप थे। उन 7 सिद्ध स्वरूपी मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। तर्पण तर्पणांत स्नान श्राद्ध पर्यंत देव पूजन तथा त्रिकाल संध्यांत आहनिक कर्म ये ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। ये बात श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या श्राद्ध तर्पण बड़ी वैश्य देव और वेद ध्वनि नहीं करता, उसे विषहीन सर्प के समान शक्तिहीन समझना चाहिए। नारद, श्री हरि की सेवा से वंचित तथा भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत पवित्र रहता है, उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी तो पितरों के आहारार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण आदि उनके लिए जो कुछ देते थे उसे पितर पाते नहीं थे। अतः वे सभी शुदा शांत न होने के कारण दुखी होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या गुण बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्जवल वरण था। वह रत्न में भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भक्ति जगदम्बा की अंशभूता वह शुद्ध स्वरूपा देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वर देने वाली एम कल्याण स्वरूपनी उस सुंदरी का नाम सुधा रखा गया। भक्ति लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। उसके दांत बड़े सुंदर थे। वे अपने चरण कमलों को शद्दल कमल पर रखे हुए थी। उनके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उसे पितरों को पत्नी बनाया गया। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए यह तुष्टि स्वरूपनी पत्नी उन्हें सौंप दी। अंत में सोधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए, ये गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों की कव्य प्रदान करने लगे। यो देवताओं के लिए वस्तु दान में स्वाहा और पितरों के लिए सदा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। सभी कर्मों यज्ञों में दक्षिणा उत्तम मानी गई है। दक्षिणाहीन यज्ञ नष्ट प्राय कहा गया है। उस समय देवता पितर ब्राह्मण मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपनी भक्ति सौधा की पूजा एवं स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से वे सब के सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। मुनि, इस प्रकार भक्ति सौधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने कर दिया। ये सब के लिए तुष्टिकारक है। पुनः क्या सुनना चाहते हैं? तो नारद जी ने कहा, वेदवेताओं में श्रेष्ठ महामुनि, अब मैं भक्ति श्रद्धा की पूजा का विधान ध्यान और स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यतन पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, देवी श्रद्धा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, अतः सबके लिए मान्य है। शरद काल में अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महानक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यतन पूर्वक भक्ति श्रद्धा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानी ब्राह्मण श्रद्धा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है वे श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता, ये श्रद्धा सत्य है। भक्ति श्रद्धा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ये सदा तरुणावस्था से संपन्न रहती है। पितरों और देवताओं के लिए सदा पूजनीय है। यही श्राद्धों का फल देने वाली है, इनकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शालग्राम शिला अथवा मंगल में कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए। तंत्र मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनकी पूजन करना चाहिए। महामुनि, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम स्वधा देवी स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करे। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद, अब स्तोत्र सुनो। ये स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था, तो ब्रह्मा जी बोले, सदा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। सदा सदा सदा, इस प्रकार यदि तीन बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर सदा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वे 100 श्राद्धों का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव सदा सदा सदा इस पितृ नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपनी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति एवं ग्रस्तों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर जाओ। सुव्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुण में है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और परले काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम नमः स्वस्ति स्वाहा सदा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। इस प्रकार देवी सदा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भक्ति सदा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नैनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण किया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए, वे अनंत से विहल हो गए। यही भक्ति सदा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, उसको वेद पाठ का फल मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में देवी षष्ठी के ध्यान पूजन स्तोत्र तथा विशद महिमा के वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु, भगवती षष्ठी मंगल चंडिका तथा देवी मनसा, ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं। मैं अब इनके प्राकट्य का प्रसंग यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि, मूल प्रकृति के 6 अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती है। बालकों की यह अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। वे प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना तथा इनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती है। ब्राह्मण, इनकी पूजा विधि के साथ ही ये एक उत्तम इतिहास सुनो। पुत्र प्रदान करने वाला ये परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना है। प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था संभव मनु। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सद प्रयत्न के प्रभाव से उन्हें विवाह कर लिया। विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा की प्रेसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात स्वर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उनकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। राजा परिवत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगी। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान को रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उस पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फल के समान उसका उज्जवल वरण था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वह देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्न में भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में परांगत वह देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वह मूर्तिमती कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा स्तुति की। नारद, उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दैदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, राजा प्रियव्रत ने पूछा, शोभने कांते सुव्रते वरारोही, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। नारद, जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भक्ति देव सेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतः इनका नाम देव सेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगी, भक्ति देव सेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूं। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देव सेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूं। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे पश्चात से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को धीर जीवी। ये कर्म का ही तो फल है। गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित रूपवान रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। अतः राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। मुने, इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रतिभा वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। भ्रमण, यह देखकर राजा के कंठ ओष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहा। देवी ने कहा, तुम संभव मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा करवाओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला ये मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुव्रत होगा। इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। ये बालक नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ ये बालक 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण ये ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। ये धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। ये सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भक्ति देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। यों भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विषयक वृतांत सबसे कह सुनाया। ये प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सबके सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिए। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भक्ति षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। सुव्रत, अब भगवती देवसेना का ध्यान पूजन स्तोत्र कहता हूँ, सुनो। ये प्रसंग कौथुम शाखा में वर्णित है। धर्मदेव के मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला था। मुने, शालग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवार पर पुतलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपनी इन भगवती की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करे। सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। रत्न में भूषणों से ये अलंकृत हैं। इन परम पवित्र स्वरूपनी भक्ति देवसेना को मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यो ध्यान करने के पश्चात भक्ति के पुष्पांजलि समर्पण करे। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन साधी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य अर्ध्य आचमनीय गंधप धूप दीप विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल द्वारा भक्ति की पूजा करनी चाहिए। उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीम षष्ठी देव्य स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। प्रोष पूजक को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। तंत्र मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करे। फल प्रदान करने वाला ये उत्तम स्तोत्र साम वेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर मंत्र का 100,000 जप करता है उसे अवश्य उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। मणिवर, आप संपूर्ण शुभकामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र सुनो। नारद, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला यह स्तोत्र वेदों में गोप्य है। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शोभा देवसेना एवं भक्ति षष्ठी को बार बार नमस्कार है, वरदा पुत्रदा धनदा सुखदा एवं मोक्षदा भक्ति षष्ठी को बार बार नमस्कार है, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली भक्ति सिद्धा को नमस्कार है, माया सिद्ध योगिनी सारा शारदा और परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भक्ति षष्ठी को बार बार नमस्कार है, बालकों की अधिष्ठात्री कल्याण प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपनी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है, अपने भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने के अधिकारी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती है उन शुद्ध सत्य स्वरूपा देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भक्ति षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी तुम मुझे धन दो, प्रिय पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो। महेश्वरी तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भक्ति षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुपूजिते तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र को एक वर्ष तक श्रवण करता है वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो एक वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करके इसका यह स्तोत्र सुनता है उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते। महान बंध्या भी इसके पश्चात से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। यह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काक बंध्या अथवा मृतवत्सा नारी एक वर्ष तक इनका श्रवण करने के फलस्वरूप भक्ति षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उनके माता पिता एक मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है।